Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед трэці. Беларусь у 1812 годзе. У гэтым годзе французскі імператор Наполеон пачаў вайну з царом Александрам I. Расійскія гісторыкі называюць тую вайну айчыннай, гэта значыць такой, калі баронячы радзіму супроць захопнікаў падымаецца ўвесь народ. Але для Беларусі вайна 1812 года была зусім інакшай. Нашыя продкі не лічылі царскую імперыю айчынай і не хацелі бараніць яе. Вы ведаеце, што пазбавіўшы ліцвінаў беларусаў незалежнасці, царская ўлада ператварыла Беларусь у сваю калонію. Захары Літвы беларусі спадзяваліся, што Наполеон вызваліць іх ад цяжкага прыгнёту і дапаможа адрадзіць вялікае княства літоўскае. Наполеон Бонапарт, абвешчаны ў 1804 годзе французскім імператарам, быў геніальным палкаводцам. Ён атрымаў мноства бліскучых перамог і здолеў усталяваць уладу амаль над усёй Еўропай. Расія не магла змірыцца з тым, што Францыя робіцца галоўнай дзяржавай на еўрапейскім кантыненце і рыхтавалася да вайны. Галоўны цяжар падрыхтоўкі клаўся на паняволеныя народы. На абшары колішняга вялікага княства Літоўска стаялі дзве царскія арміі колькасцю болей за 150 тысяч салдат і афіцэраў. Беларусы мусілі забяспечваць іх правіянтам. У артылерыю забіралі найлепшых коней. Нашмат павялічылі набор рэкрутаў, якім было наканавана служыць цару 25 гадоў. Амаль ніхто з іх не меў шанцаў вярнуцца дадому жывым. За адзін перадваенны 1811 год у беларускіх губернях забралі ў войска 15 тысяч маладых мужчынаў. А наогул рэкруты беларусы складалі ў царскім войску пятую частку, хоць на абшары Беларусі жыло ўсяго 8% насельніцтва царскай імперіі. Расія збіралася нанесці ўдар першай, аднак Наполеон апярэдзіў Александра. Для паходу на Расію Наполеон падрыхтаваў 600-тысячнае войска. Ён называў гэтую збройную сілу вялікай арміяй. Армія лічылася французскай, але французаў у ёй было меней за палову. Астатнія жаўнеры і афіцэры паходзілі з Аўстрыі, Прусіі, Галандыі, Швейцарыі. Вялікая армія размаўляла на двух дзясятках моваў. Пад сцягі Наполеона стала шмат італьянцаў і палякаў. Італьянцы марылі пра адзінства раздробленай Італіі. Сваю дзяржаву ў ранейшых межах спадзяваліся з дапамогаю французскага імператара адрадзіць палякі. У вялікай арміі служылі тысячы беларусаў-ліцвінаў, што апынуліся за мяжой пасля трох падзелаў Рэчы Паспалітай і паўстання на чале з Тадэусам Касцюшкам і Якубам Ясінскім. Нашых суайчыннікаў натхняла вера у аднаўлення вялікага княства. У Літве Беларусі наполеонаўскія войскі даўно і з надзеяй чакала пераважная большасць насельніцтва. Шляхта збірала грошы для французаў, што трапілі ў расейскі палон у 1807 годзе. Сяляне верылі выдадзеным па-беларуску ўлёткам з абяцаннем скасаваць прыгон, якія пашыралі прыхільнікі Наполеона. Каталіцкае і вуніяцкае духавенства разлічвала пазбыцца ўведзеных каланізатарамі шматлікіх абмежаванняў. У той час хлопчыкам нярэдка давалі імя Наполеон. Так, напрыклад, у 1807 ахрысцілі будучага славутага беларускага мастака і кампазітара Орду. Наполеонамі станавіліся дзеці шляхты, месцічаў, вуніяцкіх і каталіцкіх святароў. Перахопленых лістоў і з данесенняў візоў спегаў царскія ўлады часта даведваліся пра намеры шляхты і месцічаў служыць у вялікай арміі. Гэтых врагов царя і отечества арыштоўвалі і судзілі. Іх маглі чакаць смяротная кара або пажыццёвая служба ў войску. Адзін з такіх асуджаных, шляхціч Адам Чарноцкі, цягнуў салдацкую лямку ў Бабруйску. Ён здолеў збегчы, перайсці мяжу і далучыцца да корпуса французскага маршала Даву. Чарноцкі перадаў свайму камандзіру план важных расейскіх умацаванняў Бабруйскай фартэцы. Яшчэ за 3 гады да паходу на Расею палкоўнік Тадэус Тышкевіч, што служыў у войсках Напалеона Бонапарта, пісаў яму ў рапарце: «У маёй краіне ад днёма на дадзвіны сэрца людзей адкрытая да вас». У купальскую ноч 1812 года вялікая армія пераправілася цераз Нёман, па якім праходзіла межа Расейскай імперыі. Праз 4 дні Напалеон у атачэнні сваіх генералаў ехаў на кані па вуліцах Вільні. Французскага імператара сустракалі як героя. Горад грымеў воклічамі: «Слава вызваленцам!» Шляхцянкі кідалі пад ногі Бонапарту і ягоным афіцэрам букеты кветак. Літвінская арыстакратыя ладзіла ў гонар вызваленцаў багатыя пачоскі і балі. Першым пад бел-чырвона-белымі сцягамі ў горад увайшоў беларускі кавалерыйскі полк князя Дамініка Радзівіла. Шмат літвінаў ваявала і ў палках польскага генерала Юзефа Панятоўскага. Адразу распачаўся запіс у вялікую армію. Служыць у ёй выказалі жаданне амаль усе студэнты Віленскага універсітэта. Разам з імі туды імкнуліся шмат шляхцічаў і людзей з мешчанскага стану. Такая самая ўрачыстая сустрэча была наладжаная ў Менску французскаму маршалу Даву. Віншавальныя прамовы гучалі ў іншых беларускіх гарадах. Прывітальны зварот да французскага імператара ад імя беларускай шляхты, складзены графам каралём Прозарам, быў зачытаны у Смаленску. Вялікую армію віталі каталіцкія і уніяцкія святары. Перад паходам Напалеона яны, негледзячы на загад уладаў, адмаўляліся называць у сваіх храмах французскага імператара антыхрыстам, гэта значыць галоўным ворагам Ісуса Хрыста. Бонапарту прысягнуў былы ігумен віленскага праваслаўнага святадухаўскага манастыра, а тады епіскап Магілёўскі і Віцебскі Варлам, да Магілёўскае праваслаўнае духавенства. Епіскап падпісаўся пад зваротам пра далучэнне Магілёўскай губерні да адроджанага вялікага княства. Уладыку Варлама падтрымаў ігумен Арест. Абодва спадзяваліся стварыць незалежную ад Москвы беларускую праваслаўную царкву. Пра тое, з якім уздымам прадзеды чакалі і сустракалі наполеонаўскую армію, вы можаце прачытаць у паэме Адама Міцкевіча «Пан Тадэус». Яе героі лічылі, што сам Бог з Наполеонам, а значыць, кожны патрыот літвін павінен быць у ягоных шэрагах, каб прынесці роднаму краю вызваленне. Царскія чыноўнікі услед за войскамі імператара Александра I уцікалі на ўсход, і шляхта для кіравання губернямі і паветамі стварала свае камісіі. Сялянства гэтаксама глядзела на французаў з надзеяй, бо чула, што Бонапарт скасаваў прыгон у варшаўскім герцагстве. На пачатку вайны сяляне часта дапамагалі напалеонаўскім жаўнерам, паказвалі ім дарогу, хадзілі ў выведку, разам нападалі на маёнткі верных цару памешчыкаў. У тыя дні ў многіх сэрцах жылі светлыя мроі і спадзяванні. Мала хто задумваўся, чаму ў паходзе Напалеона адмовіўся ўдзельнічаць Тадэус Касцюшка. Напалеон Бонапарт разумеў, наколькі важна палітыку ведаць гісторыю. У Парыжы, перад тым, як выехаць да сваіх жаўнераў, ён прысвяціў некалькі дзён вывучэнню мінулага тых мясцін, куды накіроўваў вялікую армію. Імператору паведамілі пра мары літвінаў вызваліцца ад расейскай няволі і адрадзіць былую дзяржаву. У Вільні Напалеон падпісаў указ пра аднаўленне вялікага княства літоўскага з ранейшай сталіцай. Княства складалася з Віленскай, Гарадзенскай, Менскай губерняў і Беластоцкай вобласці, перайменаваных у дэпартаменты. Кожны дэпартамент меў ваеннага губернатара француза. У часовы ўрад княства ўвайшлі паважаныя асобы са славутых літвінскіх родаў: Александр Сапега, Францісак Ельскі, Язэп Сіракоўскі, кароль Прозар, Александр Патоцкі. Камітэт народнай асветы і рэлігіі ўзначаліў рэктар Віленскага ўніверсітэта Ян Снядэцкі. Кіраўніком урада стаў граф Станіслаў Султан. Дзеля падтрымання парадку ў адродзаным княстве стварылі сваю паліцыю. Фармаваліся ўзброеныя сілы, якія сталі часткаю наполеонаўскай арміі. Туды ахвотна ўступалі і сяляне. Пасля шасцігадовай службы ім абяцалі вызваленне ад прыгону і зямельны надзел. Усе заўнеры-ліцвіны мелі на вайсковай форме кукарды з пагоней. Бонапарт выдаў у Вільні дэкрэт пра стварэнне з ліцвінскіх шляхцічаў-добраахвотнікаў 3-га кавалерыйскага палка імператарскай гвардыі. Для таго, каб зрабіцца гвардзейцам, недастаткова было аднаго задання. У наполеонаўскую гвардыю залічалі самых смелых, дужых і дысцыплінаваных ваяроў, што мелі досвед баявых дзеянняў. Камандаваў 3-м уланскім палком генерал Ян Канопка, родам з Падслоніма. Ён надзеў вайсковую форму 15-гадовым юнаком, ваяваў у шэрагах касцюшкаўцаў і за мужнасць у баях быў узнагароджаны пярсцёнкам з надпісам «Айчына свайму абаронцу». Пярсцёнак ён атрымаў з рук самога кіраўніка паўстанцаў. Як і многія ліцвіны, пазней Канопка апынуўся ў Францыі і ўступіў у армію Наполеона Бонапарта. З ёю ён прайшоў тысячы кіламетраў баявых дарог і вызначыўся ў многіх бітвах. У 1811 годзе Ян Канопка стаў генералам і кавалерам высокай вайсковай узнагароды Залатога крыжа ордэна Віртуці Мілітары. У 3-м гвардзейскім палку служыла немала прадстаўнікоў арыстакратычных ліцвінскіх родаў – Валовічаў, Тышкевічаў, Пусловскіх, Ромераў, Плятараў, Пузынаў, але бальшыня гвардзейцаў паходзіла з дробнай і безземельнай шляхты. Да палка далучыўся эскадрон беларускіх татараў Мустафы Ахматовіча. Гвардзейцы-татары здабылі славу вынаходлівых выведнікаў. Шмат беларусаў-ліцвінаў несла службу і ў гвардзейскім уланскім палку генерала Вінцэнта Красінскага. Наогул жа іх у гвардыі Наполеона ў 1808-1815 годах налічвалася 1500. Нашы суайчыннікі заўсёды вызначаліся гераізмам, захаваўшы вернасць прысязі і тады, калі наполеонаўскія войскі адышлі назад за Нёман. 35 гвардзейцаў-ліцвінаў пераможаны Наполеон узяў з сабой у першую высылку на востраў Эльба. Яны складалі амаль палову ганаровай эльбаўскай арміі. Пасля высадкі Бонапарта на французскі бераг у сакавіку 1815 года ліцвіны-беларусы ішлі ў авангардзе ягонага маленькага войска, якое пераможна вярнулася ў Парыж. 51-го ліцвінскага гвардзейца ўзнагародзілі ордэнам ганаровага легіёна. 5 атрымалі самую высокую французскую ўзнагароду двойчы, а двое – тройчы. Ваяры з Беларусі бралі ўдзел і в апошняй бітве Наполеона пад Ватерлоа. Пра тую цікавую старонку беларускай гісторыі вы зможаце больш прачытаць у кнізе гісторыка Уладзіміра Лякіна «Ліцвіны ў гвардыі Наполеона». Пры канцы аўтар змясціў 1108 адшуканых імёнаў нашых гвардзейцаў. Магчыма, сярод іх вы знойдзеце і сваіх продкаў. Цікава, што нашчадкі былых гвардзейцаў у памяць пра бацькоў і дзядоў называлі дзяцей у гонар французскага імператара і ў савецкія часы. Вядомы выпадак, калі сакратар сельсавета з прысланых сюды расейцаў адмовіўся запісаць хлопчыка ў дакументах Наполеонам, бо, маўляў, так звалі нейкага буржуя. Малады бацька здолеў пераканаць занадта пільнага партейца зацвердзіць у даведцы пра нараджэнне імя Бонапарт. Спаслаўся на тое, што яно старадаўняе мясцовае на кшталт Дармідонта. Наполеон разлічваў паасобку разбіць царскія арміі недалёка ад мяжы і прымусіць Расею падпісаць мір. Але генералы Александра I вырашылі не вступаць у вырашальную бітву, пакуль не аб'яднаюць войскі. Французы ж імкнуліся сарваць гэты план. Каля Кобрына, Міра, паблізу вёсак Гудзевічы на Гарадзенщыні, Салтанаўка на Магілёўшчыні, першых дзён вайны ішлі крывавыя баі. У ліпені вялікая бітва адбылася ў наваколлі вёскі Клясціцы, што пад Полацкам. Сам Полацак французы занялі без цяжкасцяў. Адсюль адкрываўся шлях на Санкт-Петербург. Тры дні на беразе ракі Дрысы кіпела бітва. Расейцам усё ж удалося спыніць наступ наполеонаўскіх палкоў на Петербург. Пад Клясцяцамі быў смяротна паранены таленавіты генерал Якаў Кульнёў, дзяцінства якога прайшло ў Віцебскай губерні. Наполеон высока цаніў адвагу праціўніка. Даведаўшыся пра смерць генерала, французскі імператар паслаў у Парыж адмысловага ганца з лістом, дзе называў Кульнёва адным з найлепшых вядомых яму афіцэраў-кавалерыстаў. Да жніўня Наполеон заняў амаль усе беларускія землі. Роўна праз месяц пасля Вільні Наполеон увайшоў у Віцебск. На падыходах да горада, каля мястэчка Астроўна, царскія войскі зноў сустрэліся з французамі. Баі былі такія цяжкія, што на кожным метры 10-вярстовай дарогі ад Астроўна да Лучосы ляжаў забіты ці паранены. У Віцебску французскі імператар рыхтаваўся да свайго 43-го дня нараджэння. Ён быў у гуморы. Негледзячы на цяжкія страты, ягоныя войскі прайшлі аднёма на сотні вёрстаў і набылі яму 5 мільёнаў новых падданых. Паўсюль у беларускіх гарадах вывешвалі партрэты французскага імператара. Газеты пісалі пра добраахвотнікаў, што запісваюцца ў вялікую армію, і пра ахвяраванні на яе патрэбы. Князёўна Радзівіл ахвяравала 10 валоў і 12 бараноў, а незаможны шляхціч з-пад Наваградка – некалькі фунтаў масла і рэшата яек. Такіх прыкладаў было безліч. Святкаванне імянінаў Наполеона ў Менску распачалося раніцой сапраўдным канцэртам званоў гарадскіх храмаў. Муніцыпалітэт, гэта значыць гарадское кіраўніцтва, абвясціў пра перайменаванне пляца Верхні рынак у пляц Наполеона. Увечары ў тэатры паказалі спектакль «Вызваленая Літва» або «Пераход Нёмана» паводле п'есы пісьменніка Яна Хоцкі. 6000 мінчукоў сабраліся на святочны маскарад з багатай ілюмінацыяй. Усе прыбыткі ад яго былі ахвяраваныя на французскі вайсковы шпіталь. У свой першы віцебскі дзень Наполеон адшпіліў шпагу, тэатральна шпурнуў яе на заваленай вайсковымі картамі стол і абвясціў: «Тут я спынюся, злучу карпусы маёй арміі, дам ёй адпачынак і займуся уладкаваннем гэтай краіны». Паход 1812 года закончаны. З Віцебскай, Магілёвскай, Смаленскай губерніў Наполеон меркаваў стварыць яшчэ адну падуладную дзяржаву пад назвою Беларусь. Гэтым часам у наполеонаўскім войску служыла прыблізна 25 тысяч беларусаў. Хто ведае, што сталася б, каб французскі імператар сапраўды спыніўся. Аднак ён перадумаў і там сама у Віцебску пастанавіў ісці на Москву. На ягоных вайсковых картах з'явіліся нават стрэлкі, што пазначалі будучий паход на Індыю. Хоць прамінула всяго паўтара месяцы вайны, прыхільнікі Наполеона у нашай краіне адзначалі яго дзень нараджэння не так радасна, як віталі пачатак паходу. Заняўшы беларускія землі, Бонапарт абвясціў іх вызваленымі ад расійскага прыгнёта і не скупіўся на шчодрыя абяцанні. Не ўсе разумелі, што французскі імператар вёў сваю гульню. Ён марыў прапанаванне над усім светам, а лёс таго ці іншага народа не надта хваляваў яго. За абяцанне аднавіць вялікае княства літоўскае Наполеон патрабаваў 100-тысячнае войска і велізарную колькасць харчовых прыпасаў для вялікай арміі. Часовы ўрад княства не стаў сапраўдным гаспадаром краіны. Ён не меў права прымаць пастановы без згоды французскага камісара, а таго цікавіла перадусім забеспячэнне войскаў прадуктамі і фуражом. Шмат хто згадаў тады, што Тадэус Касцюшка, жывучы на чужыні, двойчы сустракаўся з Бонапартам, ды не знайшоў з ім згоды і адмовіўся дапамагаць. Славуты Ліцвін разумеў, што французскага імператара найперш вабіць асабістая слава. Спершу Наполеон мінаваў Касцюшку правадыром поўначы, але, расчараваўшыся ў спадзяваннях залучыць яго да сябе на службу, зневажліва назваў правадыра вызвольнага паўстання 1794 года дурнем, што пераацэньвае асабісты ўплыў. Селяне дарэмна чакалі ад Наполеона адмены прыгоннага права. Замест гэтага ён падпісваў усё новыя і новыя загады пра паборы. Французы гойсалі па вёсках, пакідаючы за сабою пустыя каморы, хлявы і адрыны. Пад выглядам добраахвотных ахвяраванняў жаўнеры збіралі з кожнага двара па два пуды сена і саломы і па 5 пудоў жыта і аўса. У жніўні Наполеон выдаў загад, згодна з якім вялікая армія павінна была атрымаць ад беларускіх губерняў 53 тысячі кароў і 628 тысяч тонн збожжа. Надзеяў на французскага імператара заставалася ўсё менш. Селяне браліся за косы і сякеры і стваралі, каб бараніцца ад рабункаў, партызанскія аддзелы. Паспяховымі нападамі на французаў праславіліся партызаны з прыдзвінскай вёскі Жарцы пад Полацкам. Напярэдадні Барадзінскай бітвы Бонапарт вымушаны быў накіраваць аж на 10 тысяч жаўнераў на дапамогу 12-тысячнаму віцебскаму гарнізону, які партызаны амаль што трымалі в аблозе. Ад тых часоў захавалася паданне, як у ваколіцах Віцебска французскі імператар запытаўся у бабулі селянкі, каму й назычыць перамогі ў вайне, яму, Наполеону, або цару Александру. Мудрая беларуска смела і дасціпна адказала: «Хачу, каб вы загналі маскалёў так далёка, што не вярнуліся б ні яны, ні вы». У верасні каля вёскі Барадзіно, за 125 кіламетраў ад Масквы, адбылася адна з самых буйных бітваў 19-го стагоддзя. З абодвух бакоў тут сышлося 250 тысяч жаўнераў. У наполеонаўскім войску пад Барадзіном воевала кавалерія Дамініка Радзівіла, тысячы беларусаў-добраахвотнікаў. У расейскай арміі іхнія паднявольныя землякі-рэкруты. Сучаснікі тых падзей з болем пісалі, што брат мусіў ісці на брата. Барадзінская бітва не выявіла пераможца. Наполеону удалося заняць Маскву, ды разбіць царскую армію ён так і не здолеў. У кастрычніку вялікая армія ўжо адступала. Расійскія войскі нерэдка з падтрымкаю партызанаў змусілі войскі Бонапарта пакінуць Полацак, Віцебск, Магілёў. Жорсткія баі карпусоў Наполеона з непрыяцелем адбыліся ў лістападзе на берагах Бярэзіны. Рашучым контрударам французскі імператар выбіў расейцаў з Барысава і пераправіў свае сілы на другі бок ракі. Цяпер на месцах тых падзей паблізу вёскі Студзёнка і на Брылёўскім полі пад Барысавам створаны мемарыял. Адступленне недаўна магутнай вялікай арміі нагадвала сапраўдныя ўцёкі. У беларускім мястэчку Смаргонь Наполеон перапрануўся ў мундзір польскага ўлана і пакінуў армію. Недзе ў Беларусі, магчыма, на дне аднаго з нашых шматлікіх азёраў застаўся наполеонаўскі залаты скарб, які называюць «золотой каретай». Апошні бой на радзіме рэшткі войска Вялікага княства Літоўскага вялі 10 снежня 1812 года на вуліцах Вільні. З царскімі салдатамі мужна біліся егерскі батальён Плятара, віленскія гвардзейцы палковніка Казельскага, татарскі эскадрон Ахматовіча. Французскі імператар паабіцаў маршалам прыдворным, што праз год прывядзе 300 тысяч жаўнераў і ўсё адно паставіць Расею на калені. Але тыя планы не здзейсніліся. Часовы ўрад Вялікага княства яшчэ блізу года працаваў у Варшаве, Кракаве і Дрэздэне, марна спадзяючыся, што вернецца ў Вільню. У выгнанні на закінутым в акіяне востраве Святой Алены Бонапарт прыйшоў да высновы, што прычынай яго разгрому ў 1812 годзе былі ваенныя, а насамперш палітычныя памылкі, зробленыя на нашай зямлі. Пра Наполеона выгнанца, які ва ўспамінах знову і знову вяртаецца ў Беларусь, напісаў аповесць «Сны імператара», я, аўтар гэтай кнігі, якую вы слухаеце, Владимир Орло. Гэты твор пераносіць чытача ў Вільню, Віцебск, Смаргонь ды іншыя мясціны на беларускім шляху вялікай арміі. У 1812-м Беларусь страціла мільён жыхароў, чвэрць усяго насельніцтва. Адны загінулі ў баях, другія памерлі ад голаду і посасцю. У асобных гарадах насельніцтва скарацілася ў тры разы. Падчас адступлення напалеонаўскія жаўнеры займаліся непрыхаваным рабаваннем мірнага насельніцтва. Каб раскласці вогнішча і сагрэцца, яны разбіралі сялянскія хаты, у полымі часта гінулі бібліятэчныя, архіўныя і мастацкія зборы шляхецкіх маёнткаў. Многія беларускія сяляне, што змагаліся з французамі ў партызанскіх аддзелах, былі ўзнагароджаныя за баявыя заслугі царскімі медалямі і крыжамі. Аднак прыгон пасля вайны узмацніўся. Былых партызанаў, якія палічылі сябе за вольных людзей і адмовіліся ісці на паншчыну, памешчыкі загадвалі бязлітасна секчы бізунамі. Чаканне адмены прыгоннага права перакрэслілі словы цара Александра I. Мужыкам Бог аддзячыць. Сквапныя пераможцы бессаромна рабавалі палацы і замкі арыстакратаў, што падтрымалі Напалеона. З радзівілаўскага нясвіжа адмірал Чычагаў і генерал Тучкоў з памагатамі вывезлі на ўсход 40 вазоў найбагацейшых калекцый, творы беларускіх і заходнееўрапейскіх мастакоў, даўнейшую зброю і музычныя інструменты, рэдкія кнігі і рукапісы. Частка нарабаванага трапіла ў царскія скарбніцы і зборы Петербургскага музея Эрмітажа. У глыб імперыі з нясвіжа вывезлі 12 тысяч старадаўніх манет і медалёў. Потым дайшла чарга да геаграфічных картаў, паляўнічых стрэльбаў, дываноў і фіранак. Шамбеляна, гэта значыць каменданта нясвіжскага замка і слугаў, што захавалі вернасць гаспадару, князю Даменіку Радзівілу, які ваяваў на баку Бонапарта, расейцы бясконца дапытвалі і катавалі. Яны так праглі даведацца, дзе галоўныя нясвіжскія скарбы, што некалькіх князькіх слугаў закатавалі да смерці. Жорстка каралі прыхільных да Напалеона святароў і царкоўных уладыкаў. Епіскапа Магілёўскага і Віцебскага Варлама абвясцілі дзяржаўным злачынцам. Яго пазбавілі сану, а затым пажыццёва зняволілі ў манастыры як проста манаха, не дазваляючы нават пісаць лісты сваякам. Былы ўладыка, што марыў пра самастойную беларускую царкву, страціў здароўе і аслеп. Тысячы нашых землякоў, што служылі ў напалеонаўскай арміі, адступілі за мяжу і ваявалі далёка ад дому. Апошнія жаўнеры і афіцэры з войска вялікага княства вярнуліся на радзіму, калі скончыўся тэрмін іхняй шасцігадовай службы. Пасля вайны 1812 года тыя, хто спадзяваўся вызваліць айчыну, зразумелі, што трэба разлічваць толькі на ўласныя сілы.